عندهم تروها چتا سوغلی بنی ملائک میرولی ول وکان الله دی الله بما تعملون بصورا پہا سبانی چتا سو من کولی بن کے اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ كَلَ چِرَاغْلِ دَيْتَا سُتَا مِنْ فَوْقِكُمْ دَبَرَ طَرَفْ سْتَاسُنَا وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ مَوْضِلَانِ طَرَفْ سْتَاسُنَا وَإِذْ رَاغَتِ لَبْسْوَارُ كَلَ چِكَدِشُ اسْتَرْنِي وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ رَسِيدِ لِوْجُرُنَا الْحَنَاجِرَ دِي مَرْكَنْدِ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا أَوْ غُمَانُنَا كُلْ تَاسُكَ اللَّهَ بَانِي مختلف قسم غمانُنا واقعا دی صورت کی ذکر کولا دا غزو احزاب چه دیتا غزو خندقم ہو او دا درین لی جهادو دا نبی علیہ الصلاة والسلام او دا سرورم کال لحجرتو دنیا او زندگی چون کتون امتحان دے ندان بیا لہم الصلاة والسلام زندگی تمام اکا امتحاناتو او تکالیفو کی تیر را اللہ فرمائی ہنالکا دا ہنالکا ظرف مکان دے خود دی استعمال دے ظرف زمان مکارم کی ہنالکا قد غزے کی خود موقی مناسب دنی مانا دا سن کی چه هنالک تدغ وقت ورن پخپل ظرف مکان دے خکل مانا دا ظرف زمانم کی هنالک تدغ زیکی یا تدغ وقت او بطلی المؤمنون امتحان و ازمائش کرشے او پا مومنانو بانے اگر امتحانات مختلف صورتوں میں یہ خلاو چی دشمن دا مدینی منورینا دیر چاپیرا محاصرہ کڑیوا او لگوا چی جہادم یو لگم یو میاش پر اس نتیجہ نراوتا دا امتحان میں چی مدینہ کے دن یہود موادماتا کا نہر کس میں امتحانات باندو مبتلا کرشل او دا اللہ رب العزت دین کرے مکملولو او دا خپل نبی دا صحبت بکار دا دی انتخاب کرو ندی ہر قسم تکلیف برداشت کرو حدیث کی راغلی ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ یو لخکر ورسل نبی علیہ السلام لنگلو ناغرست خلق لخکل حال ذکر کولو جابر رضی اللہ عنہ قدغ جہاد کیوں دیو کجور خورا او غادی که مومی اطولا غز پخلکی جولو اغیر پسی با موبوس کلی او پانی با منرمی کی پا گتا کی با موچا کولی نخوڑی با مو نچاولی پا یو کجی رسنگ چوبیس گنٹی استاسو گزارکی ویچ اغا ختم شدی اغیر پسی پریشان پا یو کجی روانی با دمر ملکونا تی فتح کری او حاغا چی دا صحابه اکرام کم فتوحات تی ناغو اغیر نقص تقریباً بنشی سمر سمر ملکون چه صحابه اکرام و فتح کری آغا من دا کافر دا قبضی دلان دی یو ایمانی قویتو دا جامو دا آغستو سشینو دا فراک سشینو یو پا جربان اغیر تمام ملکون فتح کری او کل چی دی دنیا دا نعمتون دیر شل خوشحالے دیر شل نکل چی امت گراحت عدد شی ندی سر ایمانی کمزوری مراشی آجا اس قسم قربانی نشکولے ہنالک ابتلی المؤمنون پا دغدے کے امتحان کرشے او پا مومنانو یو قوہ میں آش مدینی نبیر چاپیر محاصرہ او ہر وقت دا خطر رجب دشمن رازی ندی باہیا زنانو بیزتی بوشی دا مدینی بیزتی بوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب تکلیف ملاوشی دارنگ سخت لگلا پکور کی زانانا و معشمان اگی دی وطن مجاہدین اگی دی ہنالک ابتلی المؤمنون په دغه ځای کې امتحان راوستلی شو او ازمایش کړی شو په مؤمنانو وزلزلو او دی جړکولی شو زلزالا شدیدا په جړکولو سختو سره داسې یې ټنګول لکه څرنګه سړی پخوا به دا د خار لوښي نو د هغې ماتوالی او روغوالی به په ټنګولو معلومولو دې ټنګولو سره به الله معلوموي چې دا روغ دی او که مات دی دا مخلص دی که دا منافق دی وزلزلو او ټنګولي شوي دي جړکولي شوي دي زلزالا شدیدا په جړکولو سختو سره سخت جړکولی شول سخت امتحان پرې راغی او د امتحان مقصد همدا دی امتحان ویدی ته وی لکه زرګر چې هغه زر ویلي کي مګر هغه ویلي کېدو سره ټول خیرې میری هر څه تېرړ شي امتحان سره د سړي د ایمان د ده د اخلاقو د بالکل صفایي وشي وایذ یقول المنافقون دیت المنافقانو د هغې خیال او د ګمان ذکر کوي یاد کا هغه وخت چې ویلي منافقانو والذین فی قلوبهم مرض او هغه کسانو چې په زړونو د هغوی کې مرض و والذین کې وعاطفه نو دا په دې باندې دلیل دی چې دا د منافقانو نه علاوه یو بله ډله ده نو بعضو مفسرینو لیکلي لکه روح المانی وایي دا یوه ډله وه منافقانو د دوی په زړونو کې شبهه او وسوسه اچولي وه نو دوی هم داسې ځان طرف ته مایله کړي وو نو که دغه معنا شي نو د مرض نه مراد هغه شبهه ده د مرض نه مراد د دوی په زړه کې هغه وسوسې دي چې دا هغه شبهاتو د وجې نه دوی منافقان نوح منافقانو ته مایل شوي وو دې ته خبره وه نو په دې اعتبار باندې والذین فی قلوبهم مرض جدا ډله ده او المنافقون جدا ډله ده خو بعض مفسرین ویلي چې نه دا دواړه یو ډله ده نو دا والذین فی قلوبهم مرض ته وایي عطف د صفاتو په بعضې باندې لکه یو صفت د نفاق نو هغه یو پکې دام و چې زړه کې مرض و یعنی شک و دې ته وایي اعتقادي نفاق کله عملي منافق هم وي مسلمان دی ښه دین مني لیکن دروغ وایي نو دې ته وایي عملي منافق دوکبازی کوي وعده خلافی کوي امانت کی خیانت کوي کمزلی سپک سپور وایي نو دا د عملي منافق خوی دی مرض نه مراد دی کې شک دی یعنی دغه کوم منافقان چې مخکې ذکر شول نو د دې زړه کې شک و یعنی اعتقادي منافقان چې دا کفر دی وایذ یقول المنافقون یاد کا وخت ویلي منافقانو والذین ها کسانو فی قلوبهم مرض چې دا هغوی په زړونو کې مرض ما وعدنا الله والعیاذ بالله وعده نه ده کړي موږ سره الله و رسول رسول د الله الا غرورا مگر د دوکې دې په هغه وخت کې ویلي دوی ته ګڼو مفسرین دغه قول ذکر کړی روح المانی وایي وی کله چې خندق کې نسته چې یو سخت ګټه مخې لرانه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین والا ماتول حمات دنا اوس هغه کې الله د نبی علیہ السلام معجزه سرګندو لگا ټیک لگا کړو او صحابه نبی علیہ السلام تراله چې دا ګټه حق لکه شو نبی علیہ السلام هغه تل او ګینتری دا سلمان فارسی رضی الله عنه نواغستا او یو گزار چواله نو پلک تیر ووتو او دا سه پلک چا صحابه کرام موکتو حتا لک ان مصباحا فی جوف اللیل تاوی چ پتور اشپ کی چا دیو بنگ نہ سه پلک رووت دا اللہ حبیب اللہ اکبر و کبر المسلمون مسلمانان مرسل اللہ اکبر دے تدویم زلو آیا بیا تدا سه پلک اور نہ رو چتش دری پی روالا و دا اللہ نبی و اللہ اکبر وی مومنان و مرسر وی بیا دیتا پوسو کچھ قربان سو جرے چی تاسو اللہ اکبر وی وی دی اول گزار سر ما دی حیری و دا مدائن دا کسرا دا خارون و اغا محلات میں اقتل او دا داڑی دا سی چنگی کڑی لکس پیچ خلا او داڑی چاپس غاپی و چنگی کی مال جبریل امین علیہ السلام خبر را کو چی ان امتی ظاہرتن علیہا زما امت پہ کبھی اللہ کو قبضہ کرے اس دا اللہ دا حبیب دا خبر تسلیمون دا پارا خود ایمان ضرورتی صحابہ و آمننا و صدقنا وی پدی دین گزار کی مادرین اغم محلات و قطر جبریل امین علیہ السلام و دیبا نبن امت غالب کی آپ پدی درین گزار کی دا صنعا دا یمن غالا کی میں اکتے اور جبریل امین علیہ السلام و قدید امت مسلم غالب کی نزور والی مسلمانان مسلمانان کو خوشحال شلو منافقان وی دی خبر لو گور وی دی پتی دم یمن او دی کیسر او دی قسرا دی محلات خوب نوینی او پا من کی یو سڑے دا طاقت نشی لگلے چا دسمات للاش ورن کافر پا غشول وی واللہ الغرور ما هادا واللہ اللہ الغرور دا خدو کلا دو کی را سرکے ندایاتون اللہ رو لے گلے دا دا منافقان طریقہ چا غید اللہ دا اللہ دا حبیب پا خبرو بانے اس قسم اعتماد رو اور دی سنگر تیل دی دینی راضی دی سر چا کل دا اللہ دا اللہ دا خبرو بانے یقین نشتا اللہ وعدی کلی دی پا دنیا کی دا دین سر دا آمن دا سکون دا اتمینان پا آخرت کی وعدی کلی دی چا پا دین اللہ ملاوی گی دا اللہ حبیب ملاوی گی دا اللہ رضا ملاوی گی دا سمر دی دینی چی رازی نا دی وجہ سی چی رخبر نبی پا خبرو دا امت اعتماد لی وید یقین المنافقون یاد کاغا وقت چی ویدی منافقان واللذین حاغا کسانو فی قلوبهم مرض چی داغی ظلمت مرض و شکو وما وعدن اللہ العیاض باللہ منصر وعدن ندکر اللہ ورسول ورسول اللہ اللہ غرورا مگر دوکے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اس پختلہ واجب کی سستی و بزدلی نہ بلکہ نور لہم دبی دینی دعوت اور کولو وَإِذْ قَالَتْ كَلَتْ وَيْلِ طَائِفَةٌ يَوْيَدَلِ مِّنْهُمْ دِدَغِ مُنَافِقَانُنَا وَيَا أَهْلَ يَثْرِبَا اے مدینی والو دا جاہلیت پا زمانہ کی دا مدینی منوری نمو یسرب اور صدا اللہ حبیب دی تگرن نمونہ کی خل کلچوے بھی یوی دلی دی دین یا اہل یسربا اے مدینی والو اور دا نمی دی جاہلیت پا زمانت اور نبی علیہ السلام اندہ حجرت نمخ کی خوب لی دلے ہو چے کلد حجرت دا وقت رانی دیشو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب لیدلے اور دخل حجرت دا مقام ورطا اللہ پا خوب کیو خیلو اور خوب لیدل دا نبی وحی دا عام انسانان خوب سے شریف دنیل لنے نیک خوب بشارت وی نیک خوب سی دا بشارت وی نیک خوب بشارت وی خدا سے شریف دنیل لنے نبی علیہ السلام فرمائی حدیثی سیئے کے راغلی وما تخوب کیلی دستاسو دے حجرت زے دے دعاو کانی زینو زمکو پا منس کے دا نوی زمان خیال دے پا للاولو جدا حجر مقام دے نوی ناسا پی اغای یسر بو پیشی پا مدینہ تویی بو دا مقام حجرتو دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوصل کی دا یسرب تمانا دا ملامتیا و دا نقصان رازی لکہ حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام رون تولی لا تثریب علیکم اليوم اس ملامتیا پتا سنن لذنشتا اور دے لولی بعض علماء دام لکلی دادا و باغان و وطنو دیر خراب حبو ہوایو دیر خراب حبو ہوایو چسو بلال بیمار بشو نبی علیہ السلام و صحابہ اکرام چھ حجرتو کو نوم ابو ہوا تکرامنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو تبیونیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تبیونیو او غید غم و دا پریشانے شہر نبوی بخاری شریف کرامی نبی علیہ السلام اللہ سے مبارک پور دکر یا اللہ دمدنی منوری ابو ہوا سی کی دا دین آمرزنا جحفہ و مقام یہودیان پکی دی رکی دے وی اللہ دا مرضون آلتا ورنی دی یہود وطن تا او اللہ زمن پا زنو کی دی خار دا سنی نوا چے لکسرنگی دا مکی مکرمی منشی دے چولے او اللہ پا دی تی دگن برکات واچے دا مکی پا مقابلہ کی اللہ استا خلیل ابراہیم علیہ السلام دا حرم مکی دا پار سوال کرو او زستا حبیب دا مدینی دا حرم دا پار سوال کن اللہ دی کی دگن برکات دا مکی مکرمی پا مقابلہ کی واچے بس آغا برکات اللہ واچو او مدینی ابو حوا درست شو او بس چی دعا نبی علیہ السلام کولا جو حفیت آغا مرزون لاغن او خبرن براتلن چی پا مسائبو کی اختر یا من شیخ ہوئی مولانا سمجان سے ویج لما استاد راغلی مدینی تو یہ بیتا اولی عالم کے ارشو مولانا محمد ادریس کان دہلوی رحمت اللہ علیہ میا غواخذ جامعہ کی ام جامعہ تل اسلامیہ کی نما بوتلو میا مدیر بجامعی مولانا سب لوئی چیز مدینی ابو حوا سنگ را نمولانا محمد ادریس رحم اللہ ورطوی وید دید ابو حوا ستا پوسکے چکل پی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدم اخی علماء لکلی اہل اللہ وی چرا اللہ دا حبیب دا جسد اتحر دا وجنا دا مدنی منوری دا دی طول خارنی او قسم خوشبویزی خدا غی احساس اہل اللہ کولش دی اجن باز علماء لکلی چرا نمور تا غستن مکروح دا لکر حلمانی دل پر روایت میں راج مکڑی روایتی نے راج مکڑی لکد اگر روایت ابن کثیرم ذکر کرے باز روایات کراغلی چاچ مدینے تا دی اسرد نم واغستو مدید استغفار ہوئی دا خطوابتن ہی اطوابتن باز علماء دا دیو جنویلی چلی تا بدا نمنالی و امام ابن کثیر لکلی دا حدیث سندن ضعیف تے وفی اسنادی ضعف کم حدیث کی چمن عراغلی مداغی پسند کسی دے ضعف دے او دوی مدینی منوری دا پارا دیر زیاد نمونه دی بعض شارحینو دا مشکات شریف تقریبا سکم سن نمونه جمع کری دا مدینی تویی دیتا دیار الحبیب موی نار حبیب وطن دی دارنگی دی گن نمونه با حادیث سیحو کم راغلی دا تقریبا سکم سن نمونه دی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد کا اوہ چویلی یوی دلی دبی منافقانونا یا اہل یثربا اے مدنی والو لا مقام لکم نشت دے لا مقام لکم یعنی لا اقامت لکم نشت دے پاتے کی دل تاسو لر دلتا یعنی اس مدینہ کی پاتے کی دے نشے اس دن تا مرچہ کی دی دشمن مقابلہ کی تنگی دے مشے فرجعو نخد ادائی چی مرچہ پری دے کورن تلاشے سستی پکے چھو اللہ حبیبی آوازی پری دے فرجعو الی المدینہ لارش المدینہ منوری تے کورنو کی کینے یود آیات دا مانا مخصرین کڑے یادا و لا مقام لکو نشت دے سے قامت او تنگی دل تاسو لدی دشمن مقابلہ کی نفرجعو العیاب باللہ الی الشرک واپس شئی غزور دین تھا نبس خلاص بشئی دا خبر کول مومنانت دا خو پکی وڈلو ویستاغن فریق او اجازت غفت یو ایڈلی تو آئفا وڈیدلی لوی فریق لیڈلی لوی یو وڈیدلی خدا خبر کولی پا مرچاو این جہاد پا میدان کی خلقو کی سستی راوستا دا دا منافقان و غط صفتو جہاد نکول دا جہاد بارکی پراپیگن نکول او پسہی مجاہدینو کی دا جہاد بارکی سستی پیدا کول ویستازن فریقن اجازت غختو یوی ڈلو منہم دا دی منافقانونا النبی دا نبی علیہ السلام او دا دروغ بانی کولی یکولو ندی بوی ان نبوتنا عورہ بے شک زمین کورونا خالی جی سو پکشتا دینا نو اسے نمی نزلتا کیا چھتا غلاغر راشی اغلارا نو لکی دکور بیزتی او لکی اللہ وی دروغ وما ہی بے عورا کورونا خالی نگی دا عورا یا دا مانا موا خالی دیا ان نبیوتنا عورا زمین کورونا دا بادوں میں مری تا سلو یہ را پتا دا شہر نمونگا لگ بار جی ناسے نزلتا مرچک ناسے او بچو بیزتی نی سوکو نکی غلا سوکو نکی نا آورا کن دا مانا مخصیری نکلے دا مانا امام قرطبی کری انا بیوتنا آورا زمن کورن چی دیوالی نیرا سی لن لنی نا ہر سڑے غل پر آورے دیش ناسنا زدل تکی نا زمن دا کور بیزتی نشی اللہ وما ہی بی آورا کورن دا بادای نلوی نبی کورن خالی نبی دیوالی نی لن نبی این یریدون الا فرارا دو اراده نلری مگر د تیخت میدان د جنگ نتیخت کری او زما حبیب تا یوازی پریزی دا دا مومنان غیرتو چه دا آغای غیرت دانه برداشت کولا چه منگو بچو سر ناسیو او نبی علیہ السلام نے میدان کے ولاڑی لکر اس توتا اس نمخ کی صورت اوگا کی تیر اب آخر سمر رضی اللہ عنہ و صحابی ندیق ازوی تبوک تنو تلے نو چراغ کور ته نبی بی ورته د سوري د لاندې بستر غړولې او آیا خیوباو کجوري پرتی ایمان د وجه نه کله د خپل کمزوري احساس کی د سوچ کو نو وی امرات حسنا وماء بارد وذل ذلیل وی یحصور له خاسته بی بی وا یخی بی بی او خوراکونه دي او رسول الله د تبوک په گرمای کې د نور د لاندې ناست وما هي بعيشن تو دا خوش جون دن لده هر سیو غرزو او بیبی لیلی شا وزر زر علا استا یارا او لارو تن تنها دا مدینی منورین تقریبا اتسا و نوال زر کلومیتر جوری دے یوازی بکو یریدین الا فرارا دی ارادن لری الا فرارا مگر دا تیختی دا میدان دا جہادنا دا تیختی مقصد دے ولو دخلت علیہم کچری وردن نکریشی دا کافران مشرکان پدی منافقان بانے من اقتوارها دا غطرفن دی مدینینا دا غطرف و دا طرفن دی مدینینا دا کافر پدی وردن نشی ثم مسئل الفتنتا او بیاد دین مطالبہ دا فتنیوشی دا فتنی دا معناگان مفسرین کری یو دا چه دیل دعوت ورکی چراغی زمون سر مرگری شئی چه نبی علیہ السلام سر جنگی ہو لاتا ہوا ندیل ہو جاتا یار فتنہ سوا القتال کہ دا مومنان او دا اللہ دا حبیب دا قتال او دا جنگ بارکی کافر رو بلی ندائی مرگرتی آبا کشت یار فتنی نمراد دیوے تو شرک دے بیا تپو سکرے شیدین شرک چه شرک قبلوئی کنا ندیب آغا شرک او د شرک عقیده د مشرکان سر قبول کی لا توها خام خادی برات للو کی دی فتنی او شرک تا وما تلبسو او دی با وقت تیر نکی بها پدیبان اللہ سیرا مگر لغنتی لغنتی بس وقت کی با دا مومنانو دا قتال لپارم تیار شی او دارنگی دا مومنانو مقابلہ کی دا مشرکان او شرک بندی قبول کی او ایسا رب دی منو لتسشی تیار بشی هنالک پدغز کی یا پدغ وخ کی ابتلوا المؤمنون امتحان و ازمائش کرشو پہ مومنان باندے وزلزلو او دجڑک لشی زلزالا شدیدا پجڑکول سخت سرا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ يَا كَاوَشِيلُ الْمُنَافِقَانُ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَوَاكَ سَانُ تِزْلُمُ دَاغِيكِ مَرَضَ وَشَكُوا وَمَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَعَدَنَا ذَكْرِ مُسْرَى اللَّهُ وَدَى اللَّهُ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَا إِلَّا غُرُورًا مگر دوکی وَإِذْ قَالَتْ يَعْتَى وَحْتِلُوا طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَرِدَلِدْ دِينَا يَا أَهْلَ يَثْرِبَا اِمْدِنِ وَعَلَوْا لَا مُقَامَ لَكُمْ نُشْتَدِ اِقَامَتْ او دارن یتنی دلو پاتکی دلتا سل دلتا مقابلت دشمن کی فرجعو نزی کورن تواپس شئی یا فرجعو غید خپل دن نواوڑی شرط تواپس شئی ویستاغن اجازت غختو فریق یوڈلی من هم دینا النبی دنبی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا غرورا مگر دوکی وَإِذْ قَالَتْ يَعْتَى وَحْشُولُوا طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَوْدَلِدُ دُوِينَا يَا أَهْلَ يَثْرِبَا اِمَدِنِ وَعَلَوْا لَا مُقَامَ لَكُمْ نِشْتَدِ اِقَامَتْ او دارن یتنی دلو پاتکی دل تاصل دل تا مقابل دی دشمن کی فرجعو نزیتور متواپشی یا فرجعو غیدخ پل دن نواوڑی شرط واپشی ویستاغن اجازت غفتو فریق یوڈلی من هم دینا النبی دنبی علیہ السلام نا یقولون وائدی ان بیوتنا عورا بے شک کور نظمنگا عورا خالی یا کور نظمنگا د شہر او د خار نہ لری یا دیوالی میں ادا سے چت چت او واڑ واڑی غلط وروڑے دیش وما ہی اب عورا ان دیدا کور ندی خالی ان یریدون دو ارادن لری اللہ فرارا مگر بتیختی د جہادنا ولو دخلت علیہم او کچری وردن نکڑے شیدہ کافر را داخل کڑے شیدہ کافر علیہم پدوی من نقطوارها داغا اطرافو د طرفنو د دی مدینی طیبینا ثم سول الفتنتا او بیا د دین مطالبه شید فتنی چراغی د مومنانو په مقابله کې زمون مرګری شئی یا بیا غفتی شی د دین شرک چې مشرکان شئی لاتوها نخام خارازی به دی شرکتا وما تلبسو بها الا یسیرا وما تلبسو او دی با وخن تیرئی بها پا دیبانی الا یسیرا مگر لغنتی سورت کی اللہ رب العزت دا جہاد دا فرضیت او دا اہمیت ذکر کولو او دا خبر اخکار کولا او سرگندولا چی امیشہ دا پارا منافقان و خلقو دا جہاد یعنی عملاً او دارنگی اعتقاداً مخالفت کرے دا عقیدی پہ اعتبار جہاد فرض نمنلو او دا عمل پہ اعتبار نکولو او نکول سکے چو نور خلق کیم سستی راوستا او دیو خبر اہمیت ددین معلومی بھی چو دا قرآن پاک مستقل مستقل صورتو نبی چپاغی کے بغیر دی جہاد فی سبیل اللہ نا بل حس خبر نشتا بلکہ دا نبی علیہ السلام زندگی پا دو مبارک ہی سو بانے تقسیم دا یو دا زندگی مبارک حسا دا مکی مکرمی دا آغا دا دعوت دا تبلیغ دا توحید پا بیان اور دا شرک پرت کی تیرہ شوی او دا مدینی طیبه مبارک زندگی طول پا جہادنو کی تیرشوی دا دغ منافقان و حال اللہ دا مخیم ذکر کولو بوراروان و آیاتنو کن داغی ذکر کئی فرمائی ولقد کانو بیشکو دی یعنی دا منافقان عاہد اللہ چدی وعدت رود اللہ سرا من قبل دبین مخی لا یولون الادبار چیخ دیبا ناروی شادانے دیو آدکلوا چونکہ منافق قرآن تو مسلمان بئی دیو دسی مسلمانان سرپدی وادکلوا شامل کرو چونن دا ہر میدان کدا اللہ حبیبتا آواز مفریزو او دا سے حفاظت دا دکو لکسرن یو سڑے دخپل زان دخپل بچو دمال کئی پدی عہدبانی او پدی معاہدبانی نبی علیہ السلام مکم مکرم پریخی واو مدینی ترابل او دا عہد و وعدا پا مکم مکرم کشو نبی علیہ السلام تیوتا سراش بلکل من ہر قسم قربانی تے تیاریو نو دا وعدا سی مسلمانان و انسوارو دا مدینی پورکاو دا منافقانو ماتکا ولقد کامو بیشکو دای عاهد الله چواده کړه دا الله سره من قبل الذين مخکی لا يولون الادبار چې دوی د ناړی شاګانه او سه شاوالو لته په میدان کې حبیب आवाज کړې وه وکان عهد الله مسؤولا او دا وعده د الله چې دا غي ته پوسو پختنه وکی دي شي هر انسان د خپل وعده او د عهد ته پوس کوي بارنگ چاچی دا اللہ سر وعدہ کری نو اللہ دے دا گی وعدی تا پوس بکی او گرد کلیمی دا ویل سرا سمر احکامات دا قرآن و سنت چی دی دا دی دا پورکول بس من دا اللہ سر لوز وعدہ وکا اس دا کلیمی باوجود کمون دا قرآن و دا سنت اغوادی و احکامات نو پورکو نو دا دا اللہ سر وعدہ خلافی دا ہر سوگ دا خپل وعدی تا پوس کئی نو رب العالمین دم دخل وادی تپوس گئی آدا تپوس گئی پورز دا قیامت وکان عهد اللہ مسئولا او دا وعدا دا اللہ مسئولا چی داغی بارکی تپوس بکی دیش اس ورطا ویس و آیات کریمہ کی جتا سو میدان نو تختی دی او میدان دا جہاد کی حاضر نشوئی نول بن الاتیخ دا بتا دا مرگ و دا قتل نبچ کی کستان اتنی پورا چی تیرے کنو مرخو خام خارا جی مرخو اللہ تنیٹی دی کلے کم زیر کی دی کلے آغازیل برسے نداخو بتا علی کون چی بس دا مرگ بعینی ہی پا جہاد کے وہ کسوک جہاد تنیزی نبیہ بگنی مڑکی گی نا تروغ روغی گرم مقبرے دا کلو سرڈکی ری نو دا ټول کې جهاد ته تللی نو ټول په خپل خپل نیټه مرشل او پچا پتبا پچا پتو فی او پچا په یو بیماری مرګ راغې نو چې په دغه مرزونو مرګ راځي دا غې نو سور لوی سعادت وي چې میدان د جهاد کې د شهادت مرګ راشي قل ورته وایې حبیبا لن ينفعکم الفرار چربم اے منافقانو فائدہ در نکی تاسو لتیختہ تاسو کتیخ تا کوئی میدان دا جہاد تا حاضری گئی نا نو دا تاسو بچکولی رشی ان فررتم من الموت کچر تاسو تیخ تا کوئی دا مرگ نا او القتلی یا دا قتل نا او کنیتا میں نی پورا کنا نو پدغ تیخ تا مانی ویغ اللہ تمتعونا تاسو لب فائدہ در نکلی شی اللہ قلیلا مگر لغن تے دا دنیا زندگی دا لگا لیکن فزرگو مکال شی کنا خدا آخرت پر مقابلہ کی اس شے نہ رہے او کم شے چھ ختمی دو آلائی کا نناک دیر میں نائے سم نہ رہے او کم شے چھ نختمی گی نو غدیر رہے اللہ دے دنیا زندگی تا کل متاع وی کل وی متاع و دنیا قلیل ویغ اللہ تمتعون اللہ قلیلہ دا وجوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زنداسی دی چه غیتا فاتحین بالاکو دو بلادو دو خارنوئی پدغ فاتحین دو اسلام کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہمو داغ ہر جہاد کدا تمناوا چما تا شہادت تی ملاوش علماء و حکمت ذکر کرے چه شہادت ذکر نو ملاوی دو چه نبی علیہ السلام ویدو سیف من سیوف اللہ دادا اللہ پا ترو کیا و ترو نوی که چر شهادت ملاوه ناس ندی او کافر دخلی نروتے چه ما خدا اللہ عیاض باللہ و اللہ تورا بے ماتا کا اللہ اخبر تورا دا بلچا پلاس نواتا ہے ہر جہاد کی تمنا کولا لیکن شهادت نو ملاوه دو آخر که چکل وفات کی دو نو دیر پریشان او دا بستری پدے مرگ بانے او خلق لے راشی زمال اندامون او گو رہی نو دا سر نراوال ترخپو پوری پا اندامونو کی دا سے زینو چی آغا زخمی شوی نو دنیزی او دوتوری نوتی نو زکر دا اگر جهادون راغلی چی دی عظیم مجاہد لس لس نیزی او آتا تا نیزی ماتی کری بے وی گورا که چلی دی مرگ دا دیو جنوی چی سر جهاد تزی نو پکار دار جماما نی میدان کرا غلی لیکن مرگ پا نیتھوی چی کمزی اللہ لکلی آگے آخر کیوی اللہ دا بزدل خلق استرگی یخ مکی چی دی دی دی یاری نا میدان تنیر جی بز ہوتے نیم اول تا غوث مرکی گا دا خزم ایمان دے او دا زمین عقیدہ دا چی مرد پسو او کمزے کے اللہ لکلے غیل بخام حاضر دی او جنا بزدلی او ناکار صفت نبی علیہ السلام پا سمر دعا گانو کی دا بزدلی نا پناہی غفتی اللہ امینی اعوذ بکا من الجبن قلو آئلین فاکم الفرارو چربم فیددر کی تاسو تتیختا ان فررتم کو چرتا سو تیختا کوئی من الموت دا مرگنا او القتل یاد قتلنا ویغلا تمتعون الا قلیلا او پدغ وقت فائدہ بدر نکڑے شیتا سو تمگر لگا گوندے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یو امیر لے گلے ادا پاغ خاندان کلے چی تاریخ لکلی چی ترو نسل پوری دائی کی سو پختل بسترے نرے مر بلکہ شہادت فی سبیل اللہ ملاو دے او یو امیر لے گلے لارو دا لخکر تکو سے کون جراری بسکے نا امیر پا خیمہ کے قط ناس تو ورطیوی داو نے یرد کافر بادشاہ حکم کرے چی چاکر امیر سر رانو کنا نظب دور دور نام ورکوم او دا امیر بپا نکا ورکوم نیم بادشاہی ورکوم ناغو لئی داغی داو لاج دے چی تخیمہ کی پتی گی بلکہ تو آئے تا چا دا دی بادشاہ سر رانو زب داور کو او بس میدان تاو تو لگ سات چی تیرے دو دا بادشاہ سر رانو امیر لے محل و غرزو بے وَإِذَا اللَّا تُمَتْعُونَ إِلَّا قَلِيلًا آو پا دا وقت کی فائدہ بدر نکڑے شیطا ستا إِلَّا قَلِيلًا مگر لغنتے او دیمان سرا شجاعت و بہادری خدا بزدلی ترغیم چھ مسلمان میدان توتے ندے دخپ المقصد حیات کے جندلے ندے وَإِذَا اللَّا تُمَتْعُونَ إِلَّا قَلِيلًا آو پا دا وقت کی فائدہ بدر نکڑے شیطا ستا الا قلیلا مگر لغنتے قل ورطوائے حبیب من غلوی سوک دے حقا کس یعصمکم چی بچ بکی تاس من اللہ دا اللانا ان اراد بکم سوئن کچر ارادو لی اللہ ستا سبارک سوئن لتکلیف او اراد بکم رحمہ یا ارادو لی ستا سبارک دا رحمت اللہ کا تکلیف رالی گی نو دا تکلیف سوک بندولی شی نو اللہ کا رحمت رالی گی نو رحمت سوک بندولی شی دا اللہ خیر سوک بندولی نشی دا اللہ مصیبت سوک رکاولی نشی نو تولی دی وجن منافق توی جہاد تنزی نورم منی کے ولا یجدون لهم او بمن ندی دخل زانین لکارا من دون اللہ ما سواد اللہ نا ولیاً سوک دوس ولا نسویرا او نسوک امدادی قد یعلم اللہ المعوقین بے شک پی جنی اللہ المعوقین آغم نکون کی منکم دتا سنا الہ العالمین وی اے غما مجاہدین مسلمانان و بندگان دا کم خلق چد جہاد فی سبیل اللہ نا خلق بندگ خلق لد جہاد بارک شکوک و شبہات چئی ندامان پتن دی قد یعلم اللہ بے شک پی جنی اللہ المعوقین اغم منی کون کی منکم دتا سنا چی خلق منی کئی والقائلین لیخوانہم او حغ ویون کی رن اخپلتا چی دا رن دی پیتبار دا نصب یا رن دی پیتبار دا سا دا دن حلم میلینا راشی زمن طرفتا او دے مومنانو پا مرگرتیا که جہاد و میدان تموزے خپلم نزی او نورو کم سستی راولی دا صفت بچارے او دا حوید منافق دے او دا قرآن زی پزے ذکر کرے نا پا خپل دے دن کار کئی بلکہ نورو لم پزرونو کی شکوک و شبہات چے ولایاتین البعصا او نرازی دے جنگ و جہاد تا اللہ قلیلا مگر لغنتے تا لغن تراتلے لئے در یاکاری پر نیت رازی در نمود اور شہرت پر نیت رازی مگر اسلے کو طول عمر جہاد کی طول عمر عمل کی طول عمر نیک کاری کی خو مقصد دا اللہ رضا نہ دریا کاری دا نظر یا کاری عمل دے لگ او دے اخلاص عمل لے ڈیر ندا اللہ قلیل ورتز کوئی چی دا دریا دے نمود دے پار رازی بے اثر نگو رہی وَلَقَدْ كَانُوا بِشَكَوْا دَيْ عَاهَدُ اللَّهَا چِوَا دَيْ كَرِ وَدَى اللَّهَ سَرَى مِنْ قَبْلُ دِدِينَ مَخْكِ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ چِدَيْ بَنَارَيْ شَاگَانِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا او دَوَعَدَ اللَّهَ مَسْئُولًا چداہ بارکی تپوس بکی جیشی وکان عہد اللہ مسئولا او دوادد اللہ مسئولا چداہ تپوس بکی جیشی قل ورطو آیا لن ینفعکم الفرارو چردن فیددرن کتاسو تال فرارو اغتیختا ان فررتم من الموت کچرتا سو تیخت کوئی من الموت دمرنا او القتل یاد قتلنا غیر اللہ تمتعون الا قلیلا او پدعوہ کی فائدہ بدر نکڑے شیتا ستا الا قلیلا مگر لغنتی قلو آئے من ذلذی سوق دے ہوا کسو یا سنکم من اللہ چی بچ بکی تاسو دا اللہ نا ان راد بکم سوء ان کالا ارادو لری استاسو بارکی دا تکلیف او اراد بکم رحمہ یا ارادو لری استاسو بارکی دا رحمت ولا اجدین لہم او بننمی دید اختل زاننم دپارا من دون اللہ ما سوا دا اللہ نولیا سوک دوس ولا نصیرا نمدادی نا اللہ عذاب چراشی نبیاب سوک دوس نیچ بجتی کی ولا نصیرا نبی سوک اندادی قد یعلم اللہ المعوقین بیشک پی جنی اللہ غمنک ان کی منکم بتا سنا چغی جہاد نخلق منکی خلق لت ذہن کی شکوک و شبہات چئی والقائلون لیخوانہم وین کی خفلر ہوتا حلم ایلینا راشی زمین طرفتا ولا یاتون الباسا ونرازی دی جہاد و جنگتا الا قلیلا مگر لغن تیدر یعود نمود پارا اللہ رب العزت حالات دا منافقان و ذکر کول چید جہاد او دارنگ الامتحان پا وقت کی دا منافقان و دا نفاق اظہار و سرگنوال وکیدو اللہ فرمائی اشحتن علیکم دا بخیلان دی علیکم پتا سبانے اشحتن جمعوا دا شحیحن او شح ولکی ناکار بخلتا دیر بخیلان دی علیکم پتا سبانے سنگ بخیلان دی مال دربانے میں لگئی ذکر دی پزر کتاو سر عداوت و دشمنی دا دیر بخیلان دی پتاسو پہ اعتبار دا نفسونو خپل نفس دا جہاد بارک استاسو دا مدد دا پانا نکڑائی یا اشحتن علیکم دیر بخیلان دی پتاسو بانی پا مال دا غنیمت کی چکل مال غنیمت تقسیمی جنو بس دیو جدار طول منت ملاوش فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ كَلَچِ رَاشِ يَرَا او دی لپتو لگی چی دشمن خراغ لے دا مدینی منورین محاصرہ کلے رَأَيْتَهُمْ نُگُورِ بَتُدْوِي اَيْزَمَا حَبِيبَا يَنْزُرُونَ اِلَيْكَ چِ گُورِ بَتَاتَ تدور اعینهم اوڑی را اوڑی بسترگی ددوی کلخی طرف تا کلگس طرف تا کلوی پشاند حغکس یغشا علیه چی بیہوشی روستلشوی پاغبانی من الموت دوجد حالات دمرگنا لکا پا حالت دزن پدن کیا سڑے پا حیبت حیبت گوری کل یو پلا کل بل پلا نو بس دا دا جہاد مقا دا منافقان و پارہو بہو نزن کا دندہ دی دا بز دلی دا وجنا دا کمزوری دا وجنا کل یو پلا گوری کل بل پلا گوری دا منافقان و حال ذکر کئی چی کل یر راش او دا دشمن خطرائی بیا پیدا سے حیبت وی لکا صاحب زنکدن بانے چی زنکدن کسنگ حیبت وی او کلک ورطا پتولے گی چی دشم اللہ نبیا و پچالا کو چالا کو جب و سراتا و سر خبری گئی فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ کلچِ لَاڑَ شِيَرَ او دی دشمن خطر ختم شی سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ سَلْقْ پَلَ مَعْنَا دَا يَوْ أَنْدَامْ يَوْشِ طَرَفْ تَوْقْدُونَ لا سویا جبوی دیدے کہ دے سلق مانا دارا خاطبوکم و آذوکم سلقوکم خبر بکو دیتا اسر او دا سین دے جنس کلمے ندے دارا استقبال قریب دے پارا ندے سلق مادے و سین لام قاف فیدہ ذہب الخوف کلچ لار شیرہ دے دشمن خطر ختم شی سلقوکم خبری وکو دیتا اسرا بے السنتن پا جبو حدادن تیزو تیزو سرا پا تیرو تیرو جبو بتا اسر خبری کئی چالاکی چالاکی او دا خپل دا دروغ دا شجاعت او دا بہادری خبری وکئی یا سلقوکم زرر برسی تاسو تا آزوکم مانیوا ضرر برسوی تاسو تبی السنتین حدادین پا جبو تیرو تیرو سرا اشحتن للخیر دیر بخیلان دیدئی پا مال دا غنیمت والے دا چالا کئی خبری لکی او دا دخپل شجاعت خبری لکی ویچ مال پا مال غنیمت کے برحم ملاوش اشحتن للخیر دیر بخیلان دی پا مال دا غنیمت والے ولائے کدغ کسان چراغی ناکار خوینا و صفتنا مخ کے بیان شل لم یؤمنو دی ایمان ندر اوڑے پا خلق اقرار کئی خود ایمان ندر اوڑے فأحبط اللہ اعمالهم نسرگن کڑے دی اللہ باطل والے دوین عمل تا مانا زکا مفسری نکڑے خپل مانا دا و باطل کڑی دی اللہ ملنے دوین لده کفر سر خوامل ملی نسنگا برباد شو یعنی بس اغا خود ابتدان برباد و خدا برباد دیده حبت او برباد والی اللہ خلق لسرگن کو ده کفر سر یو عمل عمل نی بلکہ اغد کی دو سر برباد وی فأحبط اللہ اعمالهم سرگن کرے دی اللہ بطلان او برباد والی نعمل لدوی برباد کو ده مخکن ہو وچون کی علیمم بذات صدور تا پتوا انسانان لپتنو مومنانو تا نو اللہ سرگن کو ددید عمل بطلان فأحبط اللہ اعمالهم برباد کری دی سرگن کری دی اللہ برباد والے ددید عمل وکان ذالکا ددداکار علی اللہ پا اللہ بانی یسیرہ اسال دچا عمل بربادول دا اللہ تا آسان کار دے یحسبون الاحزاب گمان کوی دا منافقان پڑلو دا کافرو لم یزہبو چی غیتلی نبی تیکی دا سی ویر علا او دا سی بزدلی او جبن نے چی ڈلی دا کافرو واپس لانے دی لاغشان ویتلی نبی یحسبون الاحزاب گمان کوی دی پڑلو دا کافرو لم یذهبوا چغتلی دی و ایات الاحزاب کو چرراشی دل کافر د پار د جنگ او د تکلیف رسول د مؤمنانو یودون خوه گنی دا منافقان لو انهم کاش شویدوی بادون او سیدن کی فی الاعراب پا بانڈو کی وی ارچ مدینہ کی خنو سے دے چتلور مدینہ پا بانڈو کی دے رہے او چرا سوک دا مدینہ نرات لے نیسالون تپوسون کول دوی عن انبائکم پا بارد حالات استاسو کی چرا سے چلو شو او دا لیلارے او کنا او تکلیف شاعت ملاو شو کنا نکچر مدینی منو ورمان کافر دا چڑائی دا پارا راشی حملے دا پارا ردائی ویر چھ موخ دا مدینی سیدن کے نوے چتلور باندو کے وے او بس دا خلق نمت پوس کولے دا مومنانو بارا کی جسنگ حال لے ولو کانو فیکم کچر ویدہ منافقان پتاسو کی ادائی دے میدان تراغلے ہوئے نواو رئی اے مسلمانان ما قاتلو دیب جہاد او جنگ نوے کڑے الا قلیلا مگر لغن تے دفار در یا کارے چی مام سو کوئی نی چی دے خوم حاضر دے او دے خوم راغلے دے ولو کانو فیکم کچرے وے دی پتاسو کے ما قاتلو ندیب جنگ او جہاد نوے کڑے الا قلیلا مگر لغن تے چی اغم دفار در سوی دریاکارائی دی دریاکارائی دی نمود او دی شہرت تا پارا ویدا سکڑے وی میا گوری سرنا اشحتن علیکم دیر بخیلان دی پتا سبانی نامنافقان اے مومنانو پتا سمان نلگئی بلکہ نور تبی میر سواروان دی هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ودا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر دیود بلوطن خلق چراغ لے وے اے مدینی والو قدیبان مال ملگ ویچ وی خواروارشی او دا پیغمبر یوازی پریزی نو اللہ جواب را لے گلے ہو اللہ وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یعلمون اللہ وی دا اسمانن و دزمکو طول خزانی و درزق خزانی زمان لاس کی لیکن منافق پوئی گی نہ دے وی چی بس زپا چابن کم نابدنی دلو کی مرش اشحتا علیکم بخیلان بی پتاسو باندے فیدا جا الخوفو کلچ راشی یرد دشمن رائیتهم ونی بدوی انظرون ایلیکا چگور بتات اے حبیب تدور آئینهم آوڑی راوڑی بستر دی ددوی کاللذی پشان بہا اکس یغشا علیہ چی بیوشی روستنشی پاغمانی من الموت یعنی نحالات دمرگنا فا اذا زہب الخوف کلچ لالشی یرا سلقوکم خبر بکیدی تاسو سرا زرر برسوی تاسو تا بی السنت حداد وجبو تیرو تیرو سرا اشحتن علی الخیر دیر بخیلان دی پمال دغنیمت اولائک دغ کسان لم یؤمنو دی ایمان ندرور فاحبت اللہ اعمالهم نظاہر کرے دی اللہ بطلان و برباد والد عمل نددوی وَكَانَ ذَلِكَ عُدَدَا خَبْرَا عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا فَاللَّهُ بَانِ أَسَانَا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ گُمَان كَوِيدَي پَدَلُ دَكَافِرُ لَمْ يَذْهَبُوا چِدَابِنِ تِلِنِ دِي وَإِيَّاتِ الْأَحْزَابُ او کَچَوِرَاشِ دَلِ دَكَافِرُ يَوَدُّوا خُوَحَ گَنِ دَي لو انہم کاش چوے دی بادو نوسی دن کی فی الاعراب پبانڈو کے یسالونا تپوسنے کولے دخل کنا عن انبائکم پبارد خبرنو دحالات استاسو کی ولو کانو فیکم او کچرے وی دی موجود پتاسو کی ما قاتلون دی بجنگ نکڑ اللہ قلیلا مگر لغن فی دپار وریعو دنمود فرمائی اللہ رب العزت لقد کان لکم بے شک آشت دیتا سد پارا فی رسول اللہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوت حسنت نمونہ خیستہ د زندگی تیرولو عدیدے کی دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو قول و فعل خاص نکو بلکہ کدا اللہ دا حبیب وینارا کدا غی عمل لے کدا غی معاملات تی دا ٹھول دا امت دا پارا اسوہ حسنہ دا لقد کان لکم بے شک اشتدے تاسو دا پارا فی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوت حسنت نمونہ خیستہ د زندگی تیرولو سمر زندگی چدا ناغی تیرول دا پارا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی نمونہ دا لمن دا حاغ چا دا پارا کان چه دے غیر جللہ چی یریگی دا اللہ نا رجا کلپ مانا دا خوف دا رازی لمن دا غچا دا پارا کان یر جللہ چی دے غا چی یریگی دا اللہ نا والیوم الاخر او دورز رستنینا وذکر اللہ کثیرا او یادی اللہ دیر دیر دری صفات ذکر کل چکم انسان کی دادری صفتن موجود وی ندا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ددد جوندن دا پارا نمونہ دا یو حاغ سوک چگل اللہ نیری گی اوکان داخل کو پفیل مزاری یرجوبانی یعنی دا یر امیشتن ہے امیشہ کشپدا کا ورزدا کا خدی کا بدی دا اللہ نیری دویم دا اخیرت دا یرے دائمن و استمرانن و امیشہ دا او درین ار وقت اللہ دیر دیر یادی دادری اوصاف چپچا کیوی نداغد پار حضور صلی اللہ علیہ وسلم او داغی زندگی نمونہ دا دا شکل بسنگئی صورت بسنگئی نو اللہ فی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا نمونی پتور را لے گلے او الحمدللہ زمان پا دین کی ہر او خبر محفوظ دا او بیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا شمائل ترمیزی شریف شورتوئی مستقل کتاب دا امام ترمیزی رحم اللہ آئے کہ دا نبی علیہ السلام دا یو اندام حال ذکر کرے چی گت مبارک سنگوی دارم اخبی مبارک سنگوی استرگ مبارک سنگوی بانے سنگو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گیرہ سنگوا پاغی کس پین اختصور لگی دلیو دا طول خبر محفوظ دی یا سڑے اخبر شکل و صورت جورو لغاڑی ند جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صورت دا دیدریو صفتن دا خاون دا پارا نموندا اخلاق دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منگ و تاسو دا پارا نمونہ دا غی معاملات دا غی غم دا غی خادی تردی چی دا غی دا گاوانڈی سر سلوک دا یو غیر مسلم سر دا غی اخلاق دا طول دا مکمل دا زندگی تیرولو یو نمونہ اللہ منگ و تاسو تا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را لیے دے اللہ تا رخ الحبیب زندگی دے رخو خوا نو تر قیامت پوری دخپل بندگانو دا پارا دا یو نمونے جوڑا کرے چی تب پکمی طریقی اللہ تا محبوب گرزے او ستا آخرت او قبر کی با کامیابی پا سنی لاویگی اللہ و ایماخ پا الحبیب دے نمونی پا تور در لگلے داغی سیرت او صورت داغی یو یو کار زمون او تاسو دا پارا دا زندگی تیرولو نمونہ دا خدا دری صفتنے ذکر کل لمن کان یرج اللہ داغا چا دا پارا چی اللہ نے یریگی ہر وقت دا اللہ خوف دا اللہ یرد دا پزل کلا والیوم الاخرہ یریگی دا ورز رستنینا چی ورز را روان دا اوسنا زد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و صورت زان دا پارنن نمون جوڑا نکم نپا غرش شرمند نشم او یقینا چی دا چا زندگی لگا دا یا دیر دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا زندگی نخلاف دا ناغ زندگی با پا میدان دا محشر کی دا شرمندگی و دا رسوائی سبب جوڑی گی پا ہر اغا جوندن بسڑے دا اخیرت دا شرمندگی نبچ کی چاغ جوندن وی پا طریقی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت یر ور سرد آغیر پار تیارے کئی وذکر اللہ کثیرا او یادوی اللہ لر ڈیر ڈیر ذلکی اللہ یاد دے دا اللہ ملاقات یاد دے دا زنکدن سختی یادی دی قبر یاد دے میدان دا محشر را یاد دے او پا جببانیم ذکر اللہ کئی ذکر حاغوی چی پا جببوی او دے ذلکیم توجہوی او ذکر دا اللہ یا دیر لے عبادت تے ذکر دا سے دی مست ذکر وی ہر نیک کار تا ذکر وی دا قرآن پاک درس و تدریس او دی تلاوت تا ذکر وی دارنگی او سڑے پا گتو پا تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ نور مسنون کلمات وائی نو دیتا ذکر اللہ وائی وذکر اللہ کثیرا او یادوی اللہ دیر دیر دیر دیر اللہ یادوی او خاص کر اغا مسنون اذکار چی احادیثو کراغلی پاغیوان سار ماخام دا پابندی کئی دا خطمن دا دغی غز احزاب کی اللہ تمام امت مسلمتا دا نبی علیہ السلام طرف تصور کا دا غی سیرت و صورت طرف تے توجہ ورکا او دے موے امام قرطبی ذکر کری چی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اغا مجاہدان زندگی دا دا امت دا پارا دا جہادی زندگی نمونہ دا چی نبی علیہ السلام سمر غزاگانی کری پائے کہ سورہ سورہ تکالیف برداشت کری سورہ لگی و تندی تیری کری سورہ زخمن ایل ملاو دی سورہ تکالیف ورط ملاو دی دا مجاہدان زندگی دا امت دا پارا دا جہادی و نمونہ دا ولما رأى المؤمنون الأحزاب هر کله چولی دی مؤمنانو دی دل د کافر لره چې دا خودم رډه ډلې راغلی او د مدینه منورې نه غیر چاپیر محاصره کړي قالو ویلو دی مؤمنانو هاذا ما دا خو هغه الله او دی مومنان ویلی رشتیا ویلی الله ورسوله او رسول صلی اللہ علیہ وسلم با اللہ وما زادهم او نو زیاد کرے دی مومنان لراتلود دی دلو الا ایمانا مگر نورم ایمان وتسلیما او غالا کی خدن با اللہ و با اللہ دا حبیب حکم رتا دا مومنان شان دی سمرچ امتحانات رازی نو دمر دی دی ایمان او یقین پزاد دا اللہ رب العزت بانی دیری گی او جوڑی نو منافقان او خیال دا لذکر کچیوی ما وعدن اللہ و رسوله الا غرورا او مومنان وی وصدق اللہ و رسوله هذا ما وعدن اللہ و رسوله دا خو حق دی چو من سر اللہ وعدہ کروا دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کروا وصدق الله ورسوله رشتیا ویلی والله او الله رسول صلی الله علیه وسلم وما زادهم او نزیات وی دی ل رضیات نکو دی لرا رات نی دی دنه د کافر الا ایمانن مگر نورم ایمان وتسلیما او غاله کی خدن د الله فیصله تا من المؤمنین رجال د مؤمنانو نس سړی او قران پاک چې په الله چې قران پاک کې چاله رجال وي نو ما دا غي نه معنا دا وی چې دا په دې سړی توپ کې کامل سړی یعنی دا پر رجولیت کې د کمال درجه ته رسیدلی ځکه الله خاص او خاص خلق له قران پاک کې رجال ویلي پښه خبرونه قران پاک خاص او خاص خلق له رجال ویلي لکه تاسو ته مخکې تیر شول سورې نور کې الله او رجال الله تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه دارنګ الله رسول براشي سنریشتمه پارکو وقال رجل مؤمن سورې یاسین کې براشي وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى دارنګ تاسو ته سورې کهف کې تیر شول انهم فتيه امنوا بربهم دا یوسو زوانان د ابراهیم علی السلام بارک در لسوره انبیاء کی تیر شل قالوا سمعنا فتن يذكرهم نو قران چې څوک پر رجال سره یادای نو هغه پر پدی سړی توپ کې د کمال درجه رسیدلې او سړی هغه سړی وی چې الله اور تخفل کتاب کې سړی وای سړی هغه سړی وی چدا اللہ دا حبیب پا زبان بانے غط سڑے ہوئے لشی من المومنین رجال دا مومنان نس سڑی صدقو چدے رشتی نوالے کرو دا اللہ رب العزت سرا ما آہد اللہ پاغا سکی چدے وعدہ کرو دا اللہ سرا علیہ پاغے بارے دا دیر مومنانو چدے دا زان دا قربانون نظر نمن لیو چی لا حلال امین اکا مکہ جوڑا شی نمون بزان قربانو او مون بد اختل بدن مال و جان استاد دن خدونا فمن هم نزند دوین مناوسو کو قدوا نحبهو چی پورے کخپل میتا یا نحبهو خپل حاجت یا نحبهو خپل نظر زن مومنان خپل نظر پورا کو خپل حاجت و نیتے پورا کا شہادت ورت ملاوسو وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ او زنی دی دین آغا سوگ دی چگا پہ انتظار دی دا شہادت پہ انتظار دی وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا او دی زربر رد بدل نو کڑی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب پہ فیصلے کی تبدیلا پہ زربر رد بدل سر دا آغا شہدہ و حال ذکر کئی چکم دو حد او مختلف نور جنگنوں کی قربانی پیش کڑے ہوئے روایاتو کی راغلی چې دا آیاتی کریمه دا آنس ابن نظر او دارنگی دا نور صحابه کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بارک راغلی وی دا صحابی دا بدر پا جنگ کنو شامل شوئے رد بطول مررمان کولی چو گرد منی فیسلکن جنگ پا من دا کفر و دا اسلام کی وزپا کنو وی اللہ کو چری موقع بیا جولشینو اللہ تبو گوری چیز بسکو نداغا صحابی چې په ژوندینه د جنت بوینده محسوس کړو او بیا په داسي طریقې شهید شو چې بدن ټول زری زری و او چا دې لاش نه پیجندو نو د ګوتو په بندونو باندې خپل خور پیجندل و. آن سبن نظر رضی اللہ عنہ ہدایات اللہ رولی گلو دارمی دا نبی علیہ السلام نے ایچا تا پوس کرو چی دا من قدوانہ بہو سوک دے نبی علیہ السلام غگو نکو بیا حضرت تلہ رضی اللہ تعالی عنہ وی چی زی جماعت پر عالم مسجد نبوی تا نبی علیہ السلام ناس دے نوی اغسوک دے چی دا من قدوانہ بہو نے تا پوس کولو نا تا پوس کو ان کی زی زیم دان وی هاغا ممن قدوا نحبه وی داد آغا چانا دے چه غیم خپل نظر پورا کرے. حضرت الحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا صحابی چه کل دا احد پا غزا کرا کافران دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نراتاو شل ندول خپل بدن ڈال کرے او نبی علیہ السلام شاتنی ولی او کچاب دا تری گزار کولو کو دنیزی دا بلا سوان دا کولو نو دا یو لاس دا تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل شل شو او پا دغا میدان کی دا اللہ حبیب ویدو چی او جبت والحتو او جبت والحتو وی تلہ زانت جنت واجب کو تلہ زانت جنت واجب کو دا سن پاشرو مبشرو کی دے تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چاچے با ذکر کولو دا احد دو رضی نصابو بی پریزی دا احد رس پتولا دا تلہ دا پارا دا زکه په دغه ورځ دی دومره قربانی برداشت کړی چې دا الله حبیب وی دغه په ژوندونی د تویری جوبز د شهید شهادت ورته ملاوې وی به ها دا ممن قدوا نه به دام د هغه چانه دی چې هغه خپل نیټه پوره کړي لدی کې د احد او د بدر د شهدا او حال ذکر کړي چې د صحابه کرامو به انتهایی شوق د زړه سره په زړه کې به انتهایی شوق د شهادت فی سبیل الله شهادت فی سبیل اللہ دا غی پزر کی شوق و دا دا سی ایمان علامہ دا. نبی علیہ السلام فرمائی چاچو تو بمر کی دے اخلاص دے زل سرا دے شهادت تمنا و نکا نوی پدی سلیمان کا مرگ رازی نو دا منافقت کا یو خوی بدے دنیا نمر کی دے سی ایمان علامہ دا دا چو سڑے یا اللہ دے دن خدمت رانا والے او دنے کو عامال دا پار عمر کی برکات واچے او اللہ چھ مرگ راولی نو مرگ دا شہادت راولی. تمام صحابہ کرام کی دا سی کسنو چھ اغد ضرط اخلاص سرد اللہ نو دا شہادت سوال دینی کڑے اللہ وی ومنہم من ینتظر او زمد دین آغدی چھ اسم دا شہادت پہ انتظار دی وما بدلو تبدیلا او دی زربر رد بدل نو کڑے دا اللہ پہ حکم کی زربر رد بدل لیزی اللہ الصادقین دید پارا چھ بدلور کی اللہ رب العزت رشتی نو خلقو تا بے صدقہم پا سبب دا رشتی آو دا دی اور اللہ قرآن پاک صحابہ اکرام کلپ صادقینو یادئی کلے یادئی اولائک هم المومنون حقا او کلوی اولائک کتب فی قلوبهم الایمان اولائک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. قرآن پاک ٹھول دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صفات ذکر گئے دیو جنہ اسڑے ہوئی دے صحابہ پی جندل غالم ندابہ دے قرآن پاک او دا احادیث او دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرانا کی پی جنی نانا چی او دا سی زمون غنتی بیکارا گنہگار پدیار لسم او سوار لسم صدی کی صحابہ پسی کتابو نے لکھی دا مسئلہ دا وی ام عصر پا سڑی بانے سجر ہمر حکولشی او چی اصر استا دا صدی و دا زمانے میں راغتا بانے سا حق دے دا جر ہے اسم دا طریقہ دے امام پسی سوکولار رے نا کاغفت حمد حورکی نا شریعت ورکی جتے امام پسی ہی نا نا دا بار نا چی فتح ورکی دا لے انتو بلا ملا یا اصر پیدا دے پسوار لسما دے لسما صدی کی او دا عیبنو دا نقصانات و دا حرس نڈک دے او دیر آپاسی پخپل قلم و پخپل کتاب سر دا صحابو سکے نداد آقا دا حماقت او دا بیو کفتو با دا لیونتو بلامی صحابہ اکرام کو سڑے پی جنی نداد آقا چان تپوس کئی چچا دا آقای تربیت کڑا دا غی تربیت کوي کې څوک اصل کې علما او لیکلي وي په صحابه کرام اعتراض دا غی په معلم دا غی په استاد اول په امام الانبیاء او سید المرسلین علیه الصلاۃ والسلام اعتراض ده الله وی لیزی اللہ الصادقین دیر پارا چی بدلور کی اللہ رشتین و خلقو تا بے صدقہم پسبب دی رشتی آو دی ویعذب المنافقین او عذاب ور کی اللہ منافقانو تا انشاء کچر خوخشی او دی پدی خپل نفاق تنوی او یتوب علیہم یا مہربانی کی پدوی دی توبی توفیق ور کی ان اللہ بے شکا اللہ کان دے غفور الرحیم دیر بخون کے او مہربان میں اثر نہ گو رہے لقد کان لکم بے شک اشتوے تاسد پارا فی رسول اللہ پاغ سیرت و سورت و زندگی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوت حسنت نمون خیستاد جون تیرولو لمن کان یرج اللہ داغ چاد پارا چیاغا یریگی دا اللہنا والیوم الآخرہ درز رستنینا وذکر اللہ کثیرا او یادی اللہ دیر دیر ولما رأى المؤمنون الاحزاب ہر کل چکتلی وی مومنانو دلد کافرو قالو نیلو دی ہادا ما وعدن اللہ داخو حغدا چوا دیکلی منسر اللہ ورسوله ورسول دا اللہ وصدق اللہ ورسوله اور اشتیاوی لیو اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما زادہم و نیزیات کرے دویتا الا ایمانا مگر ایمان و تسلیما او غارک خود اللہ اللہ و دا اللہ دا حبیب فیسلیتا من المومنین دا مومنان رجال سسڑیو صدقو چرے رشتن والکڑو ما پاس کی آہد اللہ چدئی وادکڑی ودا اللہ سرالیہ پاغی فمنہم زنید دین مناسو کو قدوا نحبہو چی پورکڑے اخپل نظر پورکڑے اخپل حاجت ومنہم زنید دین مناسو دی انتظر چد شہادت پہ انتظار دی وما بدلو تبدیلا او دئی رد بدل نو کڑے دا اللہ پا فیصلے کی تبدیلا زر رد بدل لیزی اللہ الصادقین دید پارچ بدلور کی اللہ رشتی نو خلقو تا بسودقہم پسبب درشتی آو ددوی ویعذب المنافقین وغاب ورکی منافقانو تا انشاک چرخ وحیشی او یتوب علیہم یاد توبی توفیق اور کی دیتا مہربانی کی پدی ان اللہ بے شک اللہ کان لے غفور الرحیم دیر بخن کے او مہربان اللہ رب العزت غزو احزاب حالات بیانین کدی صورت کی چید مشرکان یومی لخکر راغلے ہو او تقریبا یو میاش پوری د مدینی منورې نگیر چاپیره محاصره کړی وه او نبی علیہ الصلات والسلام په دې جهاد کې خندق کې نسته خندق کې نسته او دا خندق ناگیر چاپیره راغلی ناشته دیو میں آج تو جہاد نفس اغی اللہ نامرادا واپس کل ملائک پی اللہ رولے گل ہوای رولے گلا فرمائی اللہ ورد اللہ اللذین واپس کلو اللہ کسان کفرو چی کافرو بغوزہم سرد غسی داغینا غسی سلا نشو او دغشان دک زوینه د غسی واپس لاړل بغیظهم سرد غصی داغینا لم ینالو چنی رسیدلی اغی خیرا سخیرتا اس مراد تا اس سے فائدے حاصل نکا وَكَفَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ او کافی شو اللہ دا مومنان و طرفنا القتال پا جنگ کی دا دی پزے اللہ ملائک رو لے گل ہوا رو لے گلا او دا ہوا و دا ملائکو پا ذریعی اللہ غلخ کر دا غی تس نسکو وَكَانَ اللَّهُ دِي اللَّهُ قَوِيًا طَاقَتْ وَالَا عَزِيزًا او زورور دی یومی آج نمو حاصری نفس اللہ ہوا وسیلے رو لگلا او ملائک رو لگل او دا غی پا ذریعی بانی دا لخ کرے طول تس نسکو او دا امتحان کو مومنان و مسلمانان باندے حدیث پاک کی راغلی یو کس دا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ باندے سے خبر کرے وا ناغی ور تخبل واقعی ذکر کرے وا دام روایات کی راغلی چی نبی علیہ السلام کل مومنان پریشان شل ندی احزاب تے بدوائیو کا وی فرمائل اللہم منزل الكتاب اللہم منزل الكتاب سریع الحساب اے اللہ چت دخل کتاب رالی گن کے دیر زر حساب کو ان کے دیدل دے کافر تشکسور کا اللہ ددی قدم نبان تزلزل راولا نبس اللہ رب العزت خپل مدد و نصرت رولے گلو او دا ہوا پہ ضروری بانے دا غدل دی دشمن تس نسکا آگیا نبی رہے الصلاة والسلام ویلی لا الہ الا اللہ وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده فلا شيء بعده نبی رہے السلام ویلی نشتر دل الہ مگر اللہ دے کیو دے خپل وعدے رشتنی کا دخل بندہ مدد و نصرت کو او دارنگی دی خپل ٹولی کے عزت ورکو او دا کافر دے ڈلے تے یواز شکس ورکو او دا مکہ کی نبی علیہ السلام فرمائے لیو اور اللہ وقف اللہ المومنین القتال داد اللہ طرف نوادا و بس اللہ کافی شو مومنان تک جنگ نو ایدین پس نبی علیہ السلام ویلیو دین پس با قریش تاسو سر بیا غزا تا نرازی تاسو بور پسیز ای اوی الان نغزوهم ولا یغزونا دین پس من بور پسیزو خمون پسی با نرازی زکا اللہ وعدوک وکف اللہ المومنین القتال کافی شو اللہ مومنانو تا القتال یعنی دا جنگ کے وکان اللہ دی اللہ قوياً عزيزاً قوت والا عزيزاً زورور وانزل الذين اور آکسکڑی واللہ کسان زواہروهم چاگئی امداد کرو دلی دل دل کافر سرا من اہل الكتاب دا اہل کتابنا چی بنی قریزو من سیاسوهم دا قلاغان دا غینا وقذف فی قلوبهم الرعبا اچول و اللہ تزرین دبی کی را فریقن یوڈل و تقتلین چتاس قتلون و تأثیرون فریقا او پقید کی مراوست بلڈل داغ بنی قریزو چدئی مواد خلافی کرے و دارنگ وعدے ما تکڑے و دی پیسل جداد الخو کافر دمر راغلی چی مسلمانان پریزی نا نمونگا بم پا کافر اسے احسان وروارو نو دی وعدا ما تکاو دی دو جن دیر خطر رالا او نبی علیہ السلام غزو احزاب کی مرچکی چی خبر ور کرارے چی بنی قریزو موعدا ما تکا نو پت قاسد اولی گلو الارشو تا معلوماتو کا کچر دا خبر دروگی نطول لخکر کے اعلانو کا چی دا خلق دا زرن دا خیالات و وسوسی لیشی او کچری رشتی آئی نو بیا با پت غنتی ماتا ہوئے زکدا سے خبر پا جنگ کی دیر اثر کئی نو خبر رشتی آئی نبی علیہ السلام لخ کرخ واللہ او تختولی او نبی علیہ السلام راغے نو ام سلم رضی اللہ تعالیٰ نہا پا کور کیو او آغا یومی آش دوڑی مریوی غسل کولو دیکھ جبریل امین علیہ السلام راغے او پٹکے والے او پا خچر بانے سورو نبی علیہ السلام توئی او ادعت الصلاح یا رسول اللہ تاصل حقیق سو نبی علیہ السلام وی او وی ملائکو خلا ترو سیخی ننا زغوس رعلم دا قوم نرستو مشرکانو غدل مزغلولی نا مشرکانو غدل مزغلولی اللہ حکم کردے چلار شبنی قریض ہوتا لالا اللہ حبیب اغا مجاہدان زندگی و چی یومی آش لگی تندی ستڑی سارو ہر سے برداشت شے اولا غسر نیم شے نیم نیم شے لالا حکم دے چی بنی قریض ہو لگا لیو جہاد پسی بل جہاد را گئے لالا انبیاء علیہ السلام دائی تابدار زندگی یہ امتحان ختمی کی بل رازی نبی علیہ السلام وخا او اللہ عطین کی دخپلو اوامر او دھکمون منند پارا پیدا کری نو پدی غیت لذت حاصل دو داور تا بوج نجوڑے دو داور تا بوج نجوڑے دو نو نبی علیہ السلام حکم کو ویلار شئی بنی قریزو طرف تا صحابہ کرام اللہ دا سیور کری چی دا چاڑو محسوس نکا چمو خیومی آشت ویوال حاصل کرے ادا دیر تکلیفو نبی اللہ بس راغلی نو بیا تول خط خوش آلی لالی دمازی در مز بسوک نکی مگر التا اور جبریل امین علیہ السلام نے زم او پاغی دا غی دا از مکڑا چو او دا حسو ملے کی دا مدینی منورینا او دا رماز پخین دا مزن تسوا نبی علیہ السلام نے سوک دا مازی در مزن نکی مگر بنی قریزو کی بکی دی چکل پتا ورطولا گئے دا ندی پا قلاغانو کی پٹ شول نو پینزی شرف دا دی نگی چا پیر محاصر و آدی پا قلا کی پٹو اخیر تنگ شول یہ بس ان میں راکلی بساد ابن معاذ رضی اللہ عنہ چیز مبارک سے فیصلہ کا کنا نمون پاغ فیصلہ بانے راضی بھئیو دا ساد ابن معاذ رضی اللہ عنہ دا دا اوس قبیلی سردارو او پا جاہلیت پا زمانہ کی دا بنی قریظہ سر علی کلک دوستیو ندیلی چرد آخچون کی زمون دا پخوانا دوستے ندی با زمون بارک سے سم فیصلہ کی او دا غساد ابن معاذ رضی اللہ عنہ پا دے لاس لگی دلے پا غشی نو نبی علیہ السلام مسجد نبوی سر خیمہ کی آغا دا آغا بیمار پر سید پارا نزدی علاج معالجے کی دا چید آغا وقت سرس مناسب ہوا او دا دعا کرے ہوا فی اللہ زکر دی غشی لگی دا کہ دا قریش او دا نبی علیہ السلام پا منس کی جنگ باقی وی نما باقی ساتے او کنا دا آغای زور ختم شے نو الہ العالمین بیادا دا شہادت موقع دا چما نا خطا نش واللہ ترغیب ما وفات کینا چی زما سترگی دا بنی قریزو نا یخشوی نی اللہ دا آغا دعا قبول کرے وا نو نبی علیہ السلام دا پس خبرو لے گلو نو دے راغے لارک ورسر باز خلق ملاوی دل یہ گورا دا گورا دا پخوان زمین دوستان دی نرم غنت فیصلہ ہوکا ندورتوی لقد آن لسعد اللہ تأخذہو فی اللہ لومت لائم وی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ یو دا سی وقت را رسیدنے چی دے دا اللہ او دا اللہ دا دین بارکی دا ہچا دا ملامتیا پروانک کسو خوشحالی ہو که خفائی نراغے نبی علیہ السلام میں پاسی دے روغن تیرا کس کے ذکر زخمی نو چکل اکی ناس تو نو نبی علیہ السلام ورطے دا خلق ستا تو حکم و فی سلمان دا کلاغانو نرا کزیگی نفحکم فیہم بما شیطا یوسف سلح چکے نو آغاو کا نو دیوی رضی اللہ تعالی عنہ وی زما حکم و قدیبان جاری وی آو وعلا من فی هذه الخیمہ نبی علیہ السلام خیمہ کے ناسو وی دا دی خیمه کی چی کم عظیم شخصیت ناس تے قدیبم زما حکم جاری وی آو او مخی دی عزت دا وجه ندا سی گرزولیو مخی گرزولیو دی عزت دا وجه نی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا قتلنا اجلالا و اکراما و اعظاما لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نی چی کل دوارو فریقی نوی چی آباز من موی فی سلم انو نو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نوی زمادہ فی سلم چی دی کسوک دی جنگ قابل لنا دی قتل کریش او د دې زنانه او ماشومان د مسلمانانو وینځي او غلامان دي او د اعمال غنیمت ته نو کله چې فیصله وکړه نبی علیہ السلام ورته دا سه فیصله دی وکا کوم فیصله چې په عرش کې الله ته خوخوا نو دا د اوس او نواله تر تو سو پورې کسانو کم دی ولو کنستا او راوستل به او صحابه کرام ولاو او په یو ورځ دا تاسو يهوديان بني قريزه قتل کړي او د دې زنانا ماشومان غلامان شل وین دي شوي او د دې د غمان او دولت دا د مسلمانانو لپاره غنیمت شو دې ته الله دا غي ذکر کوي او بیا دا صحابي چې کله را فیصله وکا نو الله نه سوال کړو نا غزخم نوینه بند شو بیا وین روانه شو او د دې ته شهادت ملاو شو او دا عظیم شخصیتو چې مشکا شریف کی حدیث راغلی نورو کتابونو کې دی چې کله د دین د بدن روح وته نو دا الله حبیب فرمایل و اهتز العرش لموت سعد ابن معاذ و عرش د حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه د وفات د وجنو جوړ کېدو بیا علماء لیکلو دا عرش له خوځېدو و دې دی خوشالۍ د وجنا چی او دمر لی مبارک روح ما ترا روان دے او دارنگی بی پا جنازہ کی او یا ذرا فرشتو شمولیت کرو نبی علیہ السلام تا خبرو سو چی او وفات سو نو نبی علیہ السلام دا سی پا پریز پریز مانی او پا دیر احتیاط سرخ پا کی خوا نویل شل چی قربان داولی وی دا قدم کی خودو زینشت دمر ملائک را کشوی دیکھ اللہ داغی حال ذکر کئی وَأَنزَلَ الَّذِينَ اور آکسکڑیو اللہ کسان زواہروہم چے امداد اکڑو دے کافران سرا من اہل الكتاب دا اہل کتابنا دا بنی قریزو من سویاسویہم دا قلاغان دا غینا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ او اچولو اللہ پا زنو دا غی کیرا اللہ اور تا زنو دا یرن ڈکل او تقتل کلاک تنگی دینشور فریقا تقتلونا یو دل و چتاسو قتلولا و تأثرون فریقا او پقیت کی مراوستا فریقا بلڈلا و اورسکم او پمیراس کی درکڑی و اللہ تاسو تا ارد و هم اغزمک ددوی و دیارهم و کورونا و مالون ددوی و دیارهم دگئی کورونا و اموالهم و ددوی مالونا د دې زمکا کورونا او مالونه الله تاسو له میراث او غنیمت کې درکل و ارضن او غزمکا به الله په غنیمت کې درکې لم تطعوها چې تاسو لا تاغي قدمونه نه دی خودي چا وی دې زمکا د خیبر مراد ده او باز علماء لیکلي دي دینا غزمکا مراد دي چې تر قیامت پورې د دې امت مسلمه مجاهدین به قبضه کوي و ارض و مغاز مکب اللہ پا میراز در کی لم تطوئوها چه تاسو لا تاغیبانی قدمون دا جہاد پنیت ندیخی و کان اللہ و دی اللہ رب العزت علا کل شئن قدیرہ پا ہر یوشیبانی قدرت او طاقت والا تا اللہ پا ہر یوشی قدرت تے پا ہر یوشی دا اللہ رب العزت طاقت تے میا گو رئی سرنا ورد الله الذين واپس کړو الله کسان کفرو چې کافرو بغیظهم سره د غصو داغینا د غصې نه ډک لاړه لم ینالو خیرا چې دی نورسیدلی څه خیر تا وکف الله المؤمنین القتال کافی شو اللہ د مومنانو دے طرف نہ جہاد او جنگ کی ملائک را لی گلو ہوا را لی گلو او د ہوا په ذریعہ راغی لخر تس نسکو خیمه ور کولړو لی دی گونه په انغرو نټیږیدل او هر سلوخی ول یو بل تراوشتل پس هر غسړی تکړو جزان او تخفیدو ځان بچو ټول سامانو د خیمه کې پاتې شو وکان الله دی الله رب العزت قویا عزیزا قوت والا عزیزا او غالب زورور وانزل الذین اور اکسکری اللہ وکسان زواہروہم چینداد کلود دی کافران سرا من اہل الكتاب دا اہل کتابنا من سواسویہم دقلاغان داغوینا وقذفا وچولوا اللہ فی قلوبهم الرعبا فظلم داغوی کیرا فریقا دمخ کی آیاتنوں کے اللہ رب العزت دا غزو احزاب او چغیت غزو خندکم ہوئی داغی تفصیلی واقعہ ذکر کا دیدن اللہ رب